فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة قد بدعا وادكو مقلي دونتان وحا كمدا وير عروس اولو اديك سدي غاري والحاها قرحل لغسو بوحيي او مانتا كدعي مقرد جوهر اي قبل كشبه الله دحي فافهنكو آدن عميد نفورنما او بيكستي حرون مقرد جوهر وغسوغنايا المسؤولين كترسان مامول كهير شبه الله ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gado oo 100 neef oo geel ah ku wareejiyay wilaayada islaamiga ah ee gado kuwaas oo lagu talagalay ciidamada mujaahidiinta al shabaab wariga gado iyo odayaal dhaqan oo ka hadlay xoolo wareejintaasi ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka heshiiskii xasan sheekh uu saxiixay uhuru kenyata yu faa'iido ugu jira muxuuna yahay nuxurka heshiiskaasi qaybta koobaad waraysi laba qayb ka kooban oo aqoonyahan ibnu muflih aynu kala yeelanay qaadka kenya ee lagu bedeshay kaloonka ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka qodobadaasi xubintii dhuux quraanka oo ku dhaqan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka aniga ayaa isku soo duway oo idinla socodsiinaya waa mar kaliya dhuux بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبي النمو سنين سغال يطبنك بشد الحج سندكون أفر بقول أفر تاني سد حد هجرقة وافق سنة تضبي يطبنك بشد تضباد سند اللبضة كون لبي لباتنك إي ميلادقة قضبك وقهر هي برنامج كره أحاون قنية وير علوس أولو أدك سدي قاري والحاقر حلق السوب بوحيي ayaa maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee Shabeellaha Dhexe kaasoo lala beegsaday isma ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan waxaana warkooban oo ka soo baxay lagu yiri mujaahidiinta ayaa amniyad istishaadi ah ku beegsaday xarun ay magaalada Jowhar uga sugnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle goob joogayaal ayaa sheegay in weerarku uu burburiyay qaybo ka mid ah dhismihii la beegsaday meydad iyo dhaawacyo badan laga daabulay dadka magaalada Jowhar ayaa sheegay in qaraxaan uu ahaa mid aad u xoogan isla markaana laga maqlay degmooyinka ku dhow magaalada Jowhar goobta qaraxa ayaa waxa isku gadaamay ciidamo badan oo gurmad ahaan u yimid waxayna dadka ka eryayeen agagaarka xarunta si aysan u ogaan xaddiga khasaaraha haddaba maamulka Hirshabeelle ayaan weli tiri koobin khasaaraha maadaama inta badan uu dumay dhismihii la beegsanayay xildhibaan Sharma Arke Xasan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle kana badbaaday weerarkaasi ayaa shaaciyay magacyo hor u dhac ah oo ka mid ah dadkii ku wax noqday weerarkaasi Shabeelle caasimadiisa ee magaalada Jowhar aniga oo xildhibaan Sharmaan ka xasigani ah waxaan u jiray in yar oo waxaan taagnaa geedka hoteelka wax yar markii aan socono wasiirka arrimaha gudaha oo hore u sii gudbay iyo xildhibaan maqani ayaan meesha ku kala leexanay markaan baarka kafeega hoteelka sii aaday ayaa waxaan maqlay jugtaasa waxanka ah ee aan moodayo in ay aniga hoosteyda ka qaaday oo derbiga ayaa nagu soo dumay qaybta ah askartii iyo ciidamadii meesha joogay adigu waxba gaaray wasiirkii caafimaadka sidoo kaleeto agaasimihii shaqadii shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka guddoomiyihii hore ee baar ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowladgoboleedka Shabeelle Axmed Canab Axmed Ciise ayaa dhaawac soo gaaray oo madaxda dowladgoboleedka Shabeelle ka mid ahaa dhowaan waxaan ka soo baxnay shir madaxweynaha iyo boliis kala joogay kaga hadlayaan amnigii iyo qaabkii baaritaan loogu samayn lahaa iyo sida loo sugi lahaa isla socotaanba degmada Jowhar waxay ahayd degmo amni ah oo qaraxu ku yaryahay inay doorashooda iyo xilliyo badan ayaa kusoo dhaweynay waxaan taasigu dirayaa ehelada dadka geeriyooday gargaar degdeg ayaan uga baahanahay dowladda federaalka ah oo dhaawacan dadan doonayna inay u ahaa diyaarad loogu raadinayo ayadana dadaaladaasi wa ay jiraan oo waa arki kartaan gurigii madaxweynaha oo u jiro 10 talaabo ayaa intaas oo muxuu ahaa soo gaareen khasaare ah anaguna waxaan adduweynaha ka codsanaynaa inay naga gacan siiyaan hanaanka amniga ah iyo sidii aanu ku soo dabaali lahayn waxay ahayd abaarihii 10kii iyo barkii subaxnimo waxaan u soo kalahay shaqadii qaybtan aan ka qaban lahayn maanta dunida ahaa annagu dee waxa qarxay meesha goobta kuma cadda hadda uma muuqdaan gawaari inuu ahaa qarxiisa ayaa la sheegayaa taasina waa waxyaabaha iska dabiiciga ah haddeertaa noqotay oo beegsiga ah sidaas ayaan wax kaaga suurin kara dhaawaca markuu wuxuu gaaray uu badnaa qaybtii gudaha ku jirtay sanadbaga waxyaabaha la yidhaahdo ee lagu difaaco hoteelada ayaan aniga iyo dhowr askari ee meesha joogtay ku soo wada dhacnay waxaa aad khasaaruhu ugu badnaa dhinacan geedaha dadka fadiyey ama hoteelka oo beegsigooda taagad uu ahaa ayaa dhaawac uu ku badnaa iyo dhimashada sidaada la sheegay waxaanaga lagu hayo waa maasintii laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah oo laga diray magaalada muqdisho ayaa dhaawacyo ka soo qaaday magaalada jowhar wagaagid cadda alfurqaan ayaad nagala socotaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa markaan ku soo dhowaada xalqada labaad xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan allah u naxariistee dembigiisana ha dhaafo sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya ee dhegaysi haboon يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درسي كان وحكو سيب سيهي روح قرآنك أوكو دقن سو حلقة هاس أح دانا وحكو سيب سيهي أساس كإنسانكو ككعورت منطلق إيا ماش إنسانكو إنو ككعالغرب سي وحكا لي أيوو في عنادان وأساس كاس إنو آدوغ فكرة وحي Qur'aanka ruux ee ku dhaqan marka leeyahay sunnadu kama harto marka waxa ugu horeeya tawxiidullaah subhanahu wa ta'ala ruuxa inuu taa aad xoogga u saaro si ay dhab uga dhaadhacdo waxaan soo qaaday inaan tusaale hal aayad oo ku jirta suuratu Yunus qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal ard Allah wuxuu la hadlaa gaalada xilliga joogta ilaaha adduunka ka dhamaato wixii gaalada jooga iyo muslimka xilliga jooga ilaaha adduunka ka dhamaato muslimka jooga xaala gaalkuna wuxuu u baahan yahay gebi ahaanuu qaldan yahay oo qariban yahay in la hagaajiyo u baahan yahay muslimkana wuxuu u baahan yahay iimaankiisa inuu siyaado oo siyaadatul iimaan uu meesha ka helo alla marka wuxuu yiri waa kee midka cirka idinkaga arsaaqaya wal ardi dhulka siyaa idinka arsaaqaya waa kee midka dhulka idinka arsaaqaya oo waxaan alla nooga keenay ka mid tahay meeraha dad ee dunyaba cunayaan yaa waay midka iskale dhagahaad wax ku maqlaysiin iyo indhahaad wax ku arkaysiin waa midka waa midka iskale waa kee midka soo saara midka nool minal mayiti kii dhinta ka soo saara ama minal mayit midka nool oo muslimka ah yaa ka soo saara midka dhinto gaalka ah macaanida ku jirta taasaa ka mid ah sida nabiyullaahi ibraahim oo kale calayhi salaam nabiyullaahi waa noolay yaa dhalay aabbihiis aasir gaal u hay waa dhinsanay waman yukhriju lmayita min alxay waa kee midka soo saara ka dhinsan ka nool yaa ka soo saara ka dhinsan yaa waaye waa la soo saaray sidii wiilka nabi nuux oo kale ka noolna yaa waaye sidii nabi nuux oo kale islaam ila nabi ilaahay waaye waman yudabiru amra waa 6:7 yaa talada maamula waxaan adduuniya aakharaba makhluuqaadka sida u habaysan ay ka mid yihiin cirarkan iyo dhulkan habeenkan iyo maalintan qoraxdan iyo bishan webiyadan iyo badahan iyo nicawdan xagga midba marba meel uu ka keena oo tasriifi riyaax yaa haddaba u taliya sidaas weydi waman yudabiru lamra fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan allah intaasoo dhanba alla keligii ayaa haddaba qabta asaana iskale asaana u taliya su-aalahaas oran jawaabteedu allah wa fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun حكوت يا ما ادري اكس كجرتان واي ما حد لا يحول ودا جيسين الا ان وحا الله عقوبتيس لو غبد باد او ري وحدانيه الله واي الا كلغي انه يا ميدك وحول با ابوري كلغي ميد انه يا ميدك وحول با اسكله كلغي انه يا ميدك وحول با اوتليا تا هورتا اني كان نوقتا اساس جيتك غونا اما لما تابتانا تاس وا لغ مرمان فقول فلا تتقون مركو يرحا كخو كخوجيي فذلكم اذنك كا او انت اسغ ما هين عدك ان شق كل هين الله هو ربكم واي اسغا سالا ان الله نيمو اوغلاتون عدك الاذن ادومن ونقر ربكم ربينا تلذك قالتن الملك لك قالن الا الله الخلق والامر تبارك الله رب العالمين فماذا بعد الحق الا الضلال حق محاد بديه الى بعد النمو معين وحا ان سدبعد قادته ان الله نيمو ربينا يستاهلون والله السيغ كليان حق له ان ادون لو نقضوا عيد كلا حق له ما جرت وحن سيده او هرمريها ما انت واحد دنيدي كو بدن وحواي وخ ليله تاليه الانسان انسان كي اله لا دغا سال يا شرع دجين واي وحر دجين واي كذا واي مركزا ورشحايا سال لي اني وحن ربا ان الحليبان نقضوا انت سو قرشان ديبا انت صوت دوريس وحييراي كلا انو تاليه البشر بشر الله ان الله لا دغ ما نقونايو وابد نمو مركز الله وحو ليه في سوره الحج ذلك بان الله يولج ليلا في النهار والله كسؤال لدتك للظلميه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به روحي طلابه كقاده قفكي طلابه اسي كقاده ظلميه محادثه كيد عيه لو دان دان سدي سده مانتا مسلمين تن بدنا كميده هيستون انو كمدنا خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم weli waxaan kugu dajirnaa barnaamijka dhuuxa madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheekh oo socdaal hal cisho qaatay ku tagay dalka kenya ayaa madaxweynaha wadankaasi ee xilka ka sii degaya u saxiixay in qaadka kenya looga bedesho kaluunka heshiiskaasi ayaa dhowr qodob ka koobnaa aqoonyahan ibnu muflih oo dhageystay bayaanka ka soo baxay kulan ay yeesheen uhuru kenyatta iyo xasan sheekh ayaan ka wareysanay nuxurka heshiiska ku soo dhawaada qaybta koobaad ee wareysigan waxaana ugu horeen aqoonyahan ibnu muflih uu ka tacsiyeeyey غير ذا الشيخ نور مع عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وازدنا الحمد لله كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبتي في العقيده المركه كواد الله هو واحد سبحانه وتعالى اي ان امهد علينيا الله سبحانه ميرك بالله تيمرك دمات من لهين كانت رابدا خلق عيسى أي الله سبحانه وتعالى أمه علينا ثم بعد ذلك وحنا علينا هذا عذر الفرقان الإسلامية نقوم ارتقاضي أمام حالة النقص والدويسي أما ركتي ذا نذ قد بنيسه وما ذا قد بنيسه عمرك ركتي عسين هي الله سبحانه وتعالى هؤلاء حريستو شيخنا الفاضل شيخ نور معنا عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة شيخ نور عبد الرحمن حانكو حسوستا وهذه يا هذا الله رجعنا شيء كم بدها wuxuu ahay ilaahay uu naxariisto qabriga uu waasiciyo wuxuu yiri haday ugu daroonaysiina dulkeenay buu yiri diyaarada aan arkaynin anaguna wuxuu yiri waxaan hadaan macjileysano oo diyaarada in baabuur wuxuu yiri aan baabuurta la raacno ayaa wuxuu yiri sheegayaan yaa kaga shaqeynaynaa hadaldan ka xusto kuwaas ka mid aha marka ilaahay subxanahu wa ta'ala uu naxariisto hana u dambi dhaafo nin wuxuu ahaa maxaa la yiraahdaa ishaleeyaan ahaa nin culimo ah oo culimo diimeed عروض وحال هذا واصدح وعالم الملة هي عالم السلطة هي عالم الأمة مركا يسوى عالم الملة أها من عالم الملة أه أيها إله سبحانه وتعالى هودا مدافع قبلنا هو السعية مركا magaaladan ku xustaa saa kamid ahayd diyaa waxaan la raacaynaa gawaarida buska loo kaceha oo ilaahay ku naxariisto saasuu hadalka arag saasuu ahaa wallaahi aad baan u naxay markaan geeridiisa maqlay intaa kadib inta waa tacsida sheekha ummadda islaamka ilaahay subxaana wa tacaala badal khayr qaba ka siiyo khaasatan dadka soomaaliyeed khaasatan beesha uu ka dhashay abgaal isagoo kaliya amthaashta allah ka soo saaray insha allahu tacaala midda kale fikirkayga akhwaani aad weydiiseen ee ah xasan sheekh iyo sida loo qaabilay iyo qaabdarada iyo bahadilka loo geystay ee loo soo dhaweeyey dee waxaa la yidhi sadar ugo su-aal ka dhan isagoo madaxweynaha in wasiir loo soo diray horta bahadil ugu filan kii muuse bixi soo dhaweeyey inuu soo dhaweeyaa bahadil ugu filan ura astaahila in la bahdilo ma aha shaqsi astaahila in la soo dhaweeyo ama ma mudna shaqsi lasoo dhaweeyo oo la yidhaahdo waa shaqsi wanaagsan la yidhahdo ma mudna waxay ku tusinaysaa yacni liidnaantiisa iyo anafadaridiisa hadduu nin dadan ku jirta uu ahaan lahaa erbood ka laaban lahaa safarkan uu soo galay waxaa anaga ii muuqato inuusan ahayn safar asaga laga marti qaaday oo asaga la dalbaday ee uu ahaa safar uu asagu dalbaday saa darteed baa loogu soo diray nin wasiir oo sakaraad ah oo miskiina loogu soo diray wasiir wasiir buu qaabilaa madaxweyne madaxweyne u qaabilaa wahagaag ibnu muflix maxaad ku qiimeyn kartaa lacagaha ku baxaya xasan sheekh oo tan iyo markii la magacaabay galay ilaa iyo shan safar xilli dalka abaare ay ka jiraan ikhwaani soomaalidu waxay ku maamahday ninkii xil dhabay dhimay kii kalena ka dhafaroweyn abaarahan iyo dadka haysta iyo dhibaatada iyo waxa maxaa dhihi jiray ummadda culayska saaran uma muuqata ninkan ninkan dabadherif xun oo dulli ah oon ilaahay aqoonin oon diin aqoonin oon qadiyad lahayn oo dulli ah oo macaan jecla weeye marka saa darteed kharashkan uu bixin hayo ee tirada badan ee asagoo hadda lasoo doortay marka yacni laba bilood gudahood iyo intaasoo safar ah isma lahan waxayna isku lahayn qofkii xil kas ah qofkii waxgarad ah qofkii danqanaya qofkii jir naxa uu ku jiro qofkii maxaa la yidhaha isheeg ummaddiisa ka naxaya qofkaasuusan suuragal u ahayn laakiin xasan sheekh iyo kuwa damiirlayaawaasha ee dulliga ah ee ilaahi subxaanahu watacaala diintoodii iyo dadnimadoodiiba intay ka leexdeen gaalada ka iibsaday ee diintoodii gaalada ka iibsaday ee shakhsiyaadka aan lahayn ee dulliga ah kuwa noocaasoo kaleenta ah agtooda waxba kama aha safarka waxba kama aha kharashka baxaya bal ee waxay ku faantamahayaanoo safarkii ilatari oo kaleento hadda uu aaday u dambeeyey oo kaleento ee kan ka horreeyey wuxuu ka dhigan karaa yacni ilmihiini iyo dadkii soomaaliyeed maxaa dhihi jiray waalidiintaha kuwa meesha lagu xareeya muridiinta kaleenta kuwan gaalada loos tababaraya ee kaleento ayaan u tegey waan sharfay waad oyn arkaysin kuwa oynhayo oo maxaa dhihi jiray fiqfiq ku cunaad weyn maxaa dhihi jiray gar weyn oo meesha fiqfiq ku yaan arkahay baan arkahay oo uu naxariis badan yahay ku hayo qodobada la shaaciyay ee safarka kenya waan dhegaystay waana daawaday qodobadaasi jamiic wax alla wixii qodoba ee meeshaasi lagu sheegay waa danta kenya dadkuna waa inay fahmaan waxa marka la taxliilhayo ama laga hadlahayo qaabka wuxuu socdo ayaa la fiiriyaa waxaa la yihi xuduudaha la furo xuduud waxa loo furi ee la rabo in xuduudda loo furo maaha dhaqaale soomaaliya ee leh intu soo baxo inuu kenya soo galo laga faa'iidaysta maaha waa in intii laga soo qaato dhaqaalihii laga soo qaato soomaaliya in kenya looga faa'iideeye weeye sababtoo ah saad ogsoon tihiin kenya wax soo saarkiisu waa dadwaad isaga hooseeya xagga wax soo saarka aada ugu hooseeya weeye waxaan qaadka xunka aan ka ahayn oon ka hadli doono aan ka ahayn wax soo saarkiisa kaleenta uu iska hooseeya maadaama uu iska hooseeyo waxaa la rabaa xuduudi waxaan aan furada in beeqdan lagu sheegahayo dhulkan soomaaliyeed ee hodanka ah ee jubbooyinka leh ee baye bakool leh ee gede leh ee shabeellada hoose leh ee maxaa leha barwaaqo sooranka ah ee xagga dhaca kenya wax looga gudbin karo wixii dalag ahaa ee yaalay in dadka intii xuduudda la idiin furay loo raro kenya oo looga faa'iideeyo weeye wax dan oo soomaaliya ugu jirta ma jirto dadka qaar waxaa laga yaba inay raxmatowsadaan oy dhahaan maxaa seen ugu jirin fiisadii iyo wixii noocaasoo kalenta ahaa toban beri waa lagu qaadanaya meesha saddex bilood isugu jiray maxaa la yidhahdaa iishaga dadki wax ma marhayaan ma ku aragteen waxaa la yidhi orways diyaaradda lahada kenya orways baa la furhaya oo duultaan bilaasaa laidinku yidhi ma ku aragteen diyaaradihii soomaalida ahaa ayaa la furhayaa wajeeran ma marhayaan laguma laaben laguma baadhaya si dairecti ah ama maxaa la yidhi iishaga straight ah ama dhaqso ah ayay uga degaysaa nairobi ma ku jiraa ma ku aragtay nuqulka anu kule aragtayda ma arag insaan bale hoos bixi kartaa laakiin aragtayda kumaan arag waayo oo kenya orways loogu xayaysiinhayaa markay baxdo kharashka la bixinhaya kenya usoo noqonhayaa markay xagga soomaaliya tagto kharashka la bixinhayana ayada usoo noqonhaya ee dad ka soo qaadayso wixii alaabay kenya kasoo ay ka qaaday ay u qaaday xaggaas lacagta lagu kireeyo ama waxaan leeyahay kaar google la saaray xagga lagu diro kayo soo noqonaysa xagga marka laga soo saaro lacagta laga soo saaro ee kaar google iyo dadka shacabka soo qaadsan kayo soo noqonaysa ishil faa'iido marka aad maxaa kugu jira waxa faa'iido aad kugu jirtay ee sheegay kartaa inta maanta qodobka iyo qodobkaas Soomaali faa'iido waa ii sheeg aan ku waydiyay waa ma jiraan midan baasaboorada iyo waxaan leeyahay waxa laga jireen waxa kuma jiro waligaa bakiin baasaboorkeedu mukhallas la soo saaray hadan mukhallaskii uu socotaan yaan been dadka loo sheegay waxaan diblaan dadnaas eriyeen tuugada ee khaaminta war oo ma haya kuwaas amma shacabka intii sa kalento iyo waxaan lagu leeyahay maxaa dhici jiray saddex qayb fiisay oo ay u qaybiyaan labada nooc ee kalentaba waligeed mukhallas baa soo saari jiray lacag baa lagu soo saari jiray lacagta lagu soo saari jiray kayay noqon jirtay ama toban bir ha laga dhigo ama hal maalin ha laga dhigo ama saddex bir ha laga dhigo ujeeddadu waxay tahay waa in dhaqaale dadka fiisada la sii dhigay ay kayay uga soo xarooto weeye een midda kalento qaadka fasaxitaankiisa iyo kalluunkana kayay soo dhoofsata ah waa arrin musiibo ah oo murugada leh asagana ma bilaabin farmaajo bilaabay yaan been dadka loo sheegin kuwa farmaajaysana xiiqsan ee tuugada ah ee macan jecelka ah ee baraha cayaanka loo bixiyey wanaag iyo in dadka been u sheegin yaana lagu kadsoobin qaadka etoobiya oo yaa ka kiya waa laba qaado mid walba halistiisa leh waa mid walba lagu waasho lagu ilka beeno labadii qaad maxaa cabdullahi farmaajana wuxuu fasaxay qaadka etoobiya wuxuuna ku bedeshay kalluun ku bedeshay waa sun intaad qaadato cunto mar ku bedela wey la yaab wey wax la yaab loo aad iyo aad looga yaalo lala xumaado wey kaaga sii daran weliba shakhsiyaad asaga ay maxaal isu dhow yihiin oo isku famil yihiin buu u xidhay waa qodobkaas kana waa tuu kalento tii uu kaa furay buu bedela un ku xumayn uu maxaal ii sheegay tiishara ku xumayn unbuutana badiye man sanna sunnatan sayi'atan falahu wizruhaa wa wizru man camila biha xadiidkaaba in labadaba ku surto wayaan farmaajo ugu horreeyay kana waa uga dambeyna waana sunno furantay uun sunno noqon doorin aan arki doontaa ninka ilaahay gaarsiiyo murtadiinta madaxda sheeganaysa oo dhan midba midku ka dambeeyo wuu wadi doonaa haddaan ilaahay subxaana wa tacaala gargaar iyo nasri uusan naga gaarsiinin oona ilaahay uusan noo gargaarin waa tahay golaha nuqbada wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa 100 neef oo geel ah ku wareejiyey wilaayada islaamiga ah ee gedo kuwaasoo loogu talagalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolkaasi xoolahan ayaa laga soo ururiyey beelaha ku dhaqan wilaayadaasi waa kuwan qaar ka mid a odayaasha oo ka hadlay xoolo wareejinta ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahad kulligeed iska leh nicmadaan na siiyey in nicmatulislaam waliimaan ay u horayso allaha baan u mahad celinaynaa waxaan maanta meeshaan u taagannahay oon rabnaa inaan wareejinno geel loogu talagalay mujaahidiinta thaquurta ku jirta iyo ahalkooda iyo inta ayaga la maca ah geel loogu talagalay inay ku iidaan oo ay ku carrafaystaan geelaas oo nuqabada gobolka gedo ay soo diyaariyeen oo ay beelaha deggan ka soo diyaariyeen ayagoo si wanaagsan oo runtii ee qalbisamay ay ku jirto xoolahaasi ay u bixiyeen beelaha gobolka deggan geelaasaan maanta wareejinaynaa geelaan ilaahay darti baa loo bixiyey jahaad baa loogu talagalay kelmadda ilaahay dadka kor yeelayo inay kaalmay oo ay maaragtaa ku hilibaystaan baa loogu talagalay cadowga ilaahay dadka hortaagan oo naafaynayo inay maaragtaa ay hilibaystaan baa loogu talagalay geelaan waxaa loogu talagalay kelmadda ilaahay laa ilaaha ila allaahu maxamedun rasuulullah kelmaddaas in lagu difaacaa loogu talagalay geelaan geelaan waxaa bixiyey gobolka gedo ummadda deggan baa bixisay gobolka gedo ummadda deggan baa bixisay geelaan beelaha gadoodow sharaf guudle iyo xurmaadna gaarsiiseen beelaha gadoodow gurmadkii la galay baad baar sara ka goyseen beelaha gadoodow markaad boqol tidhaahdeen baa qalbigu ibaarxay bixiya oo bixiya oo bixiya oo boqolaal bixiya insha allaahu barakaad heli doontaane geelaan waxaa loo rabaa uswatulxasana in looga daydo gobolka in looga daydo dadka mujaahidiinta inay ku farxaan dadka muslimiinta in maaragtaa ay gacan lagu siiyo in gobolkan maaragtaa uu ahaado yacni gobol dadka ka qayb galay ee jihaadka ummadda loo hayo thaquurta dadka ku jiro dadka xoolaha bixinayo inay lambarkow ka galaan sidaasaa xoolahan loo diyaariyey in mujaahidiinta lagu saacido oo ilaahay loogu dhowaado oo addoommihiisa lagu farxgeliyo oo cadowga ilaahay looga nixiyo cadowga ilaahay markuu arkay geela intaan leeg oo iyadoon qori iyo xabad lagu keenin kitaabka ilaahay kor u yeeliddiisa lagu bixinayo geelaan markuu cadowga ilaahay arkay naxdin buu dhabarka ka jabahayaa walxaqu yuqaal waa sidaa iyada ah ikhwaani waxaad ogaataan marka xoolaha dadka muslimiinta ay haystaan baa jihaadka u ah xoolo xoolaha muslimiintu ay haystaan baan rabnaa in lagu difaaco kitaabka ilaahay xoolaha muslimiintu ay haystaan baan rabnaa in maaragtay agoomaha iyo masaakiinta loogu ilaaliyo xoolaha muslimiintu ay haystaan baan rabnaa in gabdhaha xijaaban xijaabkooda lagu ilaaliyo xoolaha muslimiintu ay haystaan baan rabnaa inay mujaahidiinta cilsi iyo sharaf u keenaan xoolaha muslimiintu ay haystaan baan rabnaa in lagu faano cadowga ilaahay loogu faano su u niyad jabo ikhwatul izaa kuwaan waxaan u bixinay ilaahay kitaabkiisa koryeelidiisa waxaan u bixinay amarka ilaahay oo aan u hoggaansanay waxaan u bixinay amarka ilaahay oo aan u hoggaansanay infiquu fii sabiilillaah jidka ilaahay ku bixiya jidka ilaahay ku bixiya allahna oranayo allah darti baan u bixinay allah waadaan kuu shaahidno kaaga dhiganay waxaan ilaahayna ka baryaynaa inuu in badan iyo in badan kuwaan iyo kuwa ka badan gacanta muslimiinta uu maaragtaa ka soo bixiyo oo uu mujaahidiinta walaalahooda ugu gargaaraan qulubtoodana uu ku dahiro ayaga meeshay ka soo bixiyeenna wax ka badan uu ka khayr badan uu ku siiyo dadka muslimiintana ay noqdaan kuwa ku cisoobo oo maartaa duruufa intaas baan dhihi lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilah ilaahay baa mahadsan ilaahaygiina waafijiyey inaan maanta mujaahidiinta oo faquurta ku jirta inaan ku wareejinno boqol neef oo geel ah geelaa soo bixiyey gobolka gedo dhammaantiis geelan waa boqol neef waxaana bixiyey gobolka gedo dhammaantood waxaana maanta wareejinaya dhoqomada gobol insha allahu waana si aan u bilownay insha allahu mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afaraad waxaan rajaynaynaa inaan bixinno ilaahaygii maaratay na xasuusiyey oo na karansiyeen ilaahaygaas amahadsan awal iyo aakhir annaga maanta waxaan ku wareejinaynaa geela nimanka ku jira maarata furumaha ku jira waxaan rabnaa inay ku iideystaan inay ku iideystaan aan ugu talagalnay marka insha allahu waa boqol neef oo geel ah marka ummadda bixisana khayr allah siiyo hadda ka dambana waan ku wareejin doonaa marka koowaad ilaahay subxaanahu watacaala ayaa u mahadnaqaynaa marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa walaalaha muslimiinta ah ee meeshatan isku yimid waxaan meeshaan ku wareejinaynaa geel boqol neef ah oo gobolka gedaxiyeen oo ilaahay dartiis ay u bixiyeen ee halkan ku wareejin walaalaha muslimiinta ah inaan maarata aan ku soo dhaweyno mujaahidiinta ah insha allahu ilahay idinkiis waxaan leenahay annagana maalkaas aan bixinay ilaahay dartiis baan u bixinay ilaahay subxaana wa tacaala inuu maarata anigana ajir naga siiyo maalka aniga ilahay uu ku barakeeyo ilahay insha allahu ilahay aan ka baryaynaa waxaan leenahay marka bilaa weeye insha allahu ma dhammaan doonto siyaadi mogan usqaan miyaan doonto insha allahu waxaan leenahay sanadkaa sanadkiisa kalena insha allahu intaan kasii badan inaan keenno ilahay baan ka rajaynaya ila duunigaasiyo walaalaha muslimiinta ana waxaan leenahay ilahay korraha ka yeelo kuwii ku guulaysta islaamka maarata allah naga dhigo marka geelan boqolka ah oo reggeeda ay wareejiyeen beelaha degan aad iyo aad baan yaan uusoo mahadnaqaynaa iyo walaalaha kale oo muslimiinta ah waxaan leenahay marka insha allahu ilahay idinkiis annaga ducaan waa ku diraynaa guul iyo maarata iyo gobnimo allah nasiiyo iyo koryeelid islaamkan kor allah ka yeelo insha allah ilahay jihaadka aan ugu guulaysiyo waa inaan geelan ku wareejinaa boqolka ah insha allahu waa bilaaw dhammaad maah asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh annaga oo ah qodayaashii gobolka gedo waxaan ku qorsheynay amaan ku tashanay horumar inaan ku gaarsiino ama waxyaalaha maxaan ku leedahay kaalmada ah ujeedada aan ka leenahayna waxay tahay inaan islaamka aan kor asnaqdo oo kitaabka ilaahay subxaana watacaala munazalkana lagu difaaca xoolahaas aan bixinay oo boqolka halaade in maanta lagu bixiyo ilaahay dartiis loo bixiyey maanta waan wareejinay geelaas oo boqol leef ah annagoo afkii ku hadlayno luqobada gobolka dhammaantood waxaan ku wareejinaa insha allahu biidlahi kariim aw turaab alxamdulilahi odayaalka naqubada gobolka gedo dhammaan nagoo kulman geeka alxamdulilah muslimiin nago ilow nu kulugnay alxamdulilah geeka noo nabad obna alamd caafimaad obna alxamdulilah inuu nu kulugnay taas waa ilaahay aan ka mahadiyaana midda kale tan kale saddexaad may waa alxamdulilah mahadle inuu wareejina gaalaas oo alxamdulilah meelaha boqolka halaadee uu turaab walaayada gobolka gedo markii uun cena odayaalka naqubada gobolka gedo madii un cena biinay gaalaas alxamdulilah meelaha mahadle unuun alxamdulilah meelaha mahadle gaalada kale jihaadna wadada sax ee wadada ilaahay isniin rumaayo saxda gaalna ceebka ah inuun alxamdulilah ilaah maali diini dadkii alxamdulilah niin rooga furumo meel kasta niin rooga oo banaanka iriido niin baryo dhaxanta niin baryow allihi barakaayo xarakadaana ilaahay niin barakaayo dhalinyaradaan alle niin barakaayo inti waxdhaqbaadi alle niin barakaayo ducanuma in baraka badana ahdan faydhaadhina reytan ilahay ka barakaayo waa kuyin oo kale oo hadda mashaagidaadi marle tan kale ata alxamdulilah dhammaan maysal muslimiinta dhaa salaamaan goob ahaan xarakada guud oo dhaa salaamaan salaanka bacd saasa boqolkaas neef oo gaal ee gobolka gede uu ka socoto yaa wareejini oo turaab cisidiisa muhiina ka wareejini ilaahay gaalada hanoo jibiyo ilaahay gaalada hanoo jibiyo muslimiinta kor alihin gaalo intaasaa ka dhawaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sal allahu calayhi wasalam waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaaika hum udaalimuun geelaan waxaan maanta u wareejinaynaa nuqumada islaamka walaayada islaamka waxaan ku wareejinaynaa boqol geel ah wixii daalimna inay ku hoogaan wixii muslimiinna ay kor ku noqdaan geelaan saasaa maanta lagu wareejinaa insha allahu ilaahay hadduu idmana in ka badan waan gaari doonaa waasaan u bilownay geela dhulka walaayada islaamka as joogo ilaahay aan nimcay waad arkaysaan waxa biyo iibaad maanta maanta ilaahay uu keenay meelaha munaafiqiinta ay joogaan maanta hoogi iyo abaarta iyo dulligii yaalla waad aragteen kuwa geela bixiyey iyo ugaasada geela keenay iyo walaayada islaamiga oo geela lagu wareejinaa dadkaas ayagan ha u duceeyeena annagana waa u ducaynaynaa annagana gobolka gadood meel aas joogaba waxaan baan wareejin lahaynaa maanta geelaas boqolka ah in ilaahay annagana dembiganaga uu ku dhaafo oo jihaadka lagu galo oo furmaha cadowka niminka jooga oo walaayada islaamka inay geelaas ay ku cidaysaan ilaahay fadligiis annagana aan u soo aruurinay kitaabka ilaahay aan ku soo aruurinay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillah alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wakhalaqa minha zawjaha wabaha minhuma rijaalan kathiira wanisaa wattaquu allaha aladii tasaaluuna bihi waalarham ina allaha kaana calaykum raqiiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا إلهي بمهد سبحانه وتعالى فضله وكرمه إلهي نعمهم كما أنت ونسيب المهد أعلنا سبحانه وتعالى إن إلهي سبحانه وتعالى عبسي سنة ويصدر دار ما إنا أيضا عزي مضان أيضا شرف مضان أيضا اللي بانت ندى أدونك يمد ندى أخرى وكجرتا إن أنت أسبع دي قيد إن مناسبات دان ما أنت عن السغون نمد waxay ku aadan tahay geel boqol halaada oo ay soo aruuriyeen beeraha degan gobolka Gedo ay ku wareejinayaan mujaahidiinta waxa weeye mujaahidiinta gobolka Gedo bay geela ku wareejinayaan ay soo diyaariyaan waxana kala wareegahay ku wareejinayaan walaayada gobolka Gedo marka geelaas oo loogu talagalay inay mujaahidiintu ku iidaan waxa weeye inay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cadawgiisa maartay ay saxay oga dhigtaan inay cadawga kula xisaabtamaan inay cadawga waxa weeye naftooda iyo maalko naftanada iyo maalkanaga iyo sharaftanada ay ku difaacaan geelaas oo loogu talagalay mujaahidiinta garab istaagooda iyaan meesha maanta isugu keenay geelaas aan wareejinaynaa waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo ummadda Soomaaliyeed oo go'aankan qaadatay oo naf iyo maalba garab istaagtay mujaahidiinta garab istaagtay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan leenahay ha barakeeyo waxay runtii meeshaan ka muuqato ummadda Soomaaliyeed inaysan u kala harin dagaalka gaalada iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cadawgiisa inaan loo kala harin naf iyo maalba rag iyo dumarba waxa weeye culimo iyo caamo waxa weeye miyi iyo magaalo uma aana kala harin waxa geela maanta wareejinayo waa odayaashii dhaqanka ee gobolka Gedo weeye maanta geelan soo aruuriyay waxay ka soo qaadeenna waa Soomaalidii degree gobolka Gedo degree waxay ka soo qaadeen weeye si kalsooni leh kuwaas waxay ahaayeen odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee Gedo markaana ku soo dhawaada kelimad uu jeediyay sheekh Adas Sahal Abu Turab wariga wilaayada islaamiga ah ee Gedo الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا إلهي سبحانه وتعالى فنمهد علينا إنه هل كان سوكين كياني نسيي نعم كان وين وين تاي نعمة الإسلام والإيمان نعمة الجهاد في سبيل الله الله سبحانه وتعالى فنمهد علينا إنه بعد الله سبحانه وتعالى فنمهد علينا إياه مقابدي ولاية إسلامي هي قدر وانتي جودي يددال بدن بحسي جوكتا هل كان فردداء سوكتي مد فولها أدرك كان كياني سعي بدن بحيي يغنى وأمهد علينا يا سبحان الله جزاكم الله خيرا وعن سيدوك على أمهد علينا يا ددكي مسلمين تاها حولها لغا سوقا دي اسكالها بحيي يغو طيب النفسي ونفتو دو كوكا نعسان تهي بحيي ولا له المشاهدين تاسيي كتا غيري يغنى وحان لنا جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى أمساشي نهبديو مالكنا إلهي سبحانه وتعالى هيدين بركيو هنتي الله سبحانه وتعالى taala wuxuu aad u jecel yahay dadka wax bixiya oo runtii uu amaanay Allah subhanahu wa ta'ala suuratu baqara wuxuu leeyahay markuu ka soo hadlay al jihadu fi sabilillah Allah wuxuu leeyahay qatilu fi sabilillah qatilu fi sabilillah wa qatilu fi sabilillah wa alamu anna Allah samii'un aliim ayada markuu Allah ka waramay ayuu wuxuu ku xijiyay dadka wax bixiya بو لحر لي وحويل وريا وحبحين هاي تويا أجر إيه حسنات يا مضاعفه يا مالك الله وبركة يا مركاسو الله سبحانه وتعالى وحوليه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسن فيضاعفه له أضعافا كثيرة يعني وحويا الله وحوليه من ذا الذي واقوم كاسي كاسو يقرض الله إلهي سبحانه وتعالى أما هي أما وحوي إلهي سبحانه وتعالى سدكت هرمر صلي يا قرضا حسنا يعني وحويا أبا القدو عن مال في عن نقطة أبا المرين في عن يا إلهي سبحانه وتعالى أتي صدقنا يا إلهي وحما هنا يا إلهي يعني إلهي وحو مبعنا غني حميد وي لكن وحويا إلهي سبحانه وتعالى وحو قصو قاضي قفك وحدحي قف سجع الله سبحانه وتعالى وحدي يعني وحويا يا أكتي ذا وحدقنا يا يعني برين نقطة أبا يا أبا عن يا يعني أبا المريع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثير أو مركا مركو بعيو الله سبحانه وتعالى منك الله منك أولب اللابا أوتب اللابا أوبق اللابا أوتدوبق اللابا مضاعفا كثيرا يعني لاب لاب تربضا الله سبحانه وتعالى يعني قف في هل نيرتعية إلهي سبحانه وتعالى تدوبق الله شير تدوبق الله كن تدوبق الله مليون الله سبحانه إيه مضاعفا كثيرا يعني الله لا يبدن أيها الله سبحانه وتعالى أبلن قاضي والله يقبض ويبسط وإليه ترجع يعني إلهي سبحانه وتعالى استقع أيام موقت المال إريد ينولش استقع أيها أنت استقع موقت ذاتك نولش كعريرية قفه الدونه ويبسط قفه الدونه الواسعية مركا وحاو يقفك مالك سبحية إلهي سبحانه وتعالى نولش وواسعين يا مالك إلهي وبركين يا وحاو يعني ساسويين ساس درت إلهي سبحانه وحو كبورنا يا ذاتك مقرنسا مسلمين تا مؤمنين تا بحية أيو لي الله سبحانه وتعالى وحانا دون كير ساقني وحكا بحية انت إنا ندين من يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة يعني ذاتك مسلمين تا سيدا إياه لقربا آياتك لألا وحو لي سبحانه وتعالى سوى كور رمي ذاتك واحد بحية سيدا إلهي سبحانه وتعالى وقل لبا لابا معنها وحي أي بحيين الله سبحانه وتعالى وبركين يا وقل لبا لابا يا وأتضبطير لابا يا يعني وحوي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة وحي لم يتعي من حبة مكتعي باري أو أي بقشي أو أي صوبح لي كدن وحويا أنبط السبع سنابلة في كل سنبولة مئة حبة يعني وحويا كمثل كيس وحويا قف حبة أبو ريو حبة دي مكتعي صور دلتي تضوى السبول تضوى السبول نتك السبع أي بشي تضوى بقل أو مكتعي حبة والله يضاعف لمن يشاء إلهي نقف دون سبحانه وتعالى وأولا من الله يضاعف لمن يشاء إدعو دون أي أولا من الله يعني وحويان وحا إلهي مثل كأو بحينيا وحوي قفكي نيف كيلة بحية إلهي سبحانه وتعالى وأبركينيا إلهي وحوي أترك إيا ثوافت إيا خيرك وكيلي وحويان وأطلن لابيا وأطدوبق لابيا وأطدوبكم لابيا والسداس ويا لما يشاو عدو دونوي والله واسع عليم مركاس ألا وحو كسي الدنبيسي آيادك وحكتا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني آيات كاسي الله سبحانه وتعالى وحو كبورنا يا ذاتك مسلمين تعيو الله ليا وحونا كبورنا يا انفاق في سبيل الله إلهي سبحانه وتعالى إن تتكسوا قبيان إلى إلهي سبحانه وتعالى سديبان مالكا إلهي سبحانه وتعالى رئيسيي مالكا استقر مركا في سبيل الله إنا تكب حسان يعني النفط إيا مالكا وإنا بحنو أيالا إنا قربا ذاتك مركا مسلمين تعيو الله كبورنا يا مالكا إنا بحيان وحان لا يهي ولا لها ولاية الإسلامية قرئ مسلمين تعيو محوية مالكا كياني مالكا حقيقة ومال بركيسا ومال خير بدن ذاتكي سوى بسين وحنا إلهي سبحانه وتعالى الله وبركيه أنه وحن لينك ولاية أهان كأنه ونمثل كي حركة ولاية الإسلامة القدر والي دي وحن قدوب بقول كهلا بقول كنيف قيلة أي كان المسلمين تو ولاية الإسلامة القدر نقبل يدو أي كانين أي سوى ديوين أي سوى وروريين ذاتك مسلمين تاي كقالين ذاتك مسلمين تايو نفتو دو أي مكتب النفس أي كتاي أي بحيين أي كسو قالين annaguna ka wilaayaha waa ka gadoona animalka isaga waa ka gudoona insha Allah ta'ala waana gaarsiin doona mujaahidiinta insha Allah ta'ala wajazakum Allahu khair waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad insha Allah halka ka sii wada mujaahidiinta iyo amalka islaamiga ku hawlan taageera maalkiina ku taageera waxa weey aqoolkiina ku taageera jaahidintu waxay u taagan yihiin waxa weey waxay difaacayaan wa ilaahi subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa wa ilaahi subhanahu wa ta'ala diinkiisa wa ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ka raali noqday uu rabay in la difaaco oo ah alkitaabu was sunnah dadka muslimiinta diinkooda in loo difaaco la dhowro la ilaaliyo aaradooda la dhowro farawaadkooda iyo khayraadkooda la dhowro naftooda la ilaaliyo iyo waxa weeyaan maalkooda sida ay mujaahidiintu u taagan yihiin oo naf iyo maalba muqaddas u dagaalamayaan sida darteed waxa laga rabaa dadka muslimiinta inay mujaahidiinta isgarab istaagaan inay naf iyo maal bixiyaan inayna waxba hagaan ilaahay subhanahu wa ta'ala maalkeena waa barakeeyay geel kastoo aad aragto oo maraya dhulka muslimiinta wilaayadka islaamiga ku nool waxa way waxaad arkaysaa sida ilaahay u barakeey subhanahu wa ta'ala geela aaranka ayaa badan geela kale ee aarankiina waa tiro badan yahay waxa weeye taasna waxay ku timid markii ay bixiyeen waajibaadkii lagu lahaa oo si sax ah ay u bixiyeen mujaahidiintuna ay u istaageen arinta ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala maalkiina u barakeeyay sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa maalkooda inay baxsadaan inay ilaahay subhanahu wa ta'ala dariiqiisana ay ku bixiyaan si guun waxaan leenahay jazaakumullahu khayran ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa barakeeyo waxaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala culays iyo abaar baan nahay ilaahay waxaan weydiisanayaa abaarta inuu naga dulqaado abaarta ilaahay inuu naga dulqaado subhanahu wa ta'ala muslimiintana waxa weeye madar khayr qabo oo barakeysan ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu siiyo oo runtii waxa weeye dadka muslimiinta culayska haysta waxa uu nala doonayaa cadowguna waxa weeyaan inaan dhibaatoono oo waxa weeyaan dadku ay abaaroobaan oo ay gacanta u haadiyaan oo ay waxa weeyaan maartay ay u yeeraan bay doonayaan laakiin ilaahay waxaan weydiisanayaa muslimiinta inaan ilaahay subhanahu wa ta'ala cadowga u baahinin oo waxa weeye dhulkooda ilaahay ku irsaaqo oo dhulkooda ay ku noolaadaan iyaguna moogtay qalbigooda uu ku xasilo dhulkooda inay ku noolaadaan cadowga gacan ahaantiisiisana inay iska dhowraan ilaahay weydiisanayaa subxaana wa tacaala idinkuna dadaal badan muujiyo insha allahu tacala dhulkiinan ku sabra waxa weeye mujaahidiinta iyo wilaayadka islaamigana ku noolaada waxa weeyaan maalkiinana waxa weeye ilaahay waa barakeynaya subxaana wa tacaala ilaahayna waxa weydiisana madar khayr qaba oo barakeysan inuuna siiyo wajazaakum allahu khayr kelimadii intaasan ku soo koobaya wasala allahu calaa nabiyina maxamed فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم ودهن عو هل كاس أيام كسوك بقبين يا برامشك لما أنت نبا وحن إذن كجتغينا سداسي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.